Книга пророка Ісаї, розділ 39. Того часу Меродах Баладан, син Баладана, цар Вавилонський, послав письмо та подарунок Єзекії, бо зачув був, що він був хворий та видужав. Єзекія зрадів і показав послам свою скарбницю, срібло та золото, і пахощі, і дорогу мазь, і збройну комору, та й усе, що було в його скарбницях. Не було нічого, чого б не показав їм Єзекія у своїм палаці та в усім своїм володінні. Тоді прийшов пророк Ісаія до царя Єзекії та спитав його: «Що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе?» Єзекія відповів: «З далекої землі вони прийшли до мене, з Вавилону». І спитав Ісаія: «Що бачили вони у твоїм палаці?» І каже Єзекія: «Бачили все, що є в моїх палатах. Нема нічого у моїх скарбницях, чого б я не показав їм». Тоді Ісаія сказав до Єзекії: «Слухай же слова Господа сил. Оце надійдуть дні, коли все, що є в твоїх палацах та що зібрали батьки твої по цей день, буде забране у Вавилон. Нічого не залишиться. Це слово Господнє. І твоїх синів, що вийшли з тебе, що їх ти породив, візьмуть, і вони стануть скопцями в палаці царя Вавилонського». І сказав Єзекія до Ісаї: «Добре слово Господнє, що ти сказав. Коли б лиш, думав собі, мир та безпека були за мого життя.